pecul fetițelor mici. Fetițele mici trebuie închise în locuri strâmte, trebuie zidite, aduse jertfă tăcerii. Altfel, le cresc sâni în tot felul de locuri rușinoase. Trebuie săpate gropi pentru fetițe. Ele trebuie plantate în întuneric. Într-o astfel de groapă l-a găsit pe Thales, care se uita la stele. Ea se uita la Thales. Afară nu au mai ieșit niciunul. Atunci, ușa de la bloc se trânti și marele actor ieși purtând ochelari de soare, deși afară era înnorat, ci purtând costum de piele, deși mai avea un rând de piele pe dedesubt, gândi bruneta. Și probabil că ar fi avut un nou orgasm dacă nu ar fi sunat telefonul. Era domnul Salvamar. Nu vă supărați. Ați pierdut dumneavoastră 12 articole vestimentare? Ba nu, păsări. Sau stați așa, zmeie? Au o etichetă pe care scrie Strada Progresului, bloc 7, a nu se călca. De aceea vă sun, nu vă supărați. Și atunci, bruneta fugi afară pe coridor, afară din bloc și n-ați fi crezut. Nu se ciocni de actor, deoarece acesta nu a avut chef să se holbeze de la ciorapul bunicii, ciorap la care merita însă să te holbezi, deoarece bunica lucrășeta acum din rochile ei vechi de fată, din scrisorile primite din armată de la bunicu, ba a inclus chiar și o poză tot cu el, în uniformă și pe motocicletă, că nimeni din Târgu Mureș nu avea așa ceva pe atunci. Și vrum, vrum, cum trecea bunicul prin piața armatei, cu o mână pe ghidon și în cealaltă cu un buchețel de nu mă uita, și cu cealaltă mână apăsată pasional pe inimă, și o alta la chipiu, salutând mândru. Toate gospodinele le priveau oftând de după perdea, apoi mestecau cu făcălețul și apoi dădeau cu mătura, apoi se îmbrăcau de duminică și ieșeau la plimbare. Dar degeaba. Bunicul nu avea ochi decât pentru bunica. Bunica croșeta visele bunicului. Era pe atunci un alt soare, unul portocaliu care acum nu se mai găsește decât în acest poem.